Nazaya yo Yesu, uponanga ipona tatu la bilembo ya bolingo bwayo kati na bato. Utianga elembo ya bokonzi bwayo, mpeo tangelanga nkembo na yo, mpote mitema ya bato, misopana na masanjoli iliboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tundinga motema, mpea latinga mulimo, mpote nazala musali kati na ye, mpeye salili na maboko maye. Atondinga motema, ala tinga molimo, nzoto mpe mayele, nazaya Yesu. Ala tisinga yelamba esika bomo ya basanto, emotole ya kembo na moto, nazaya Yesu. Ako misinga imoninga ya motema na ye, ngolu ezanga suka nazaya Yesu. Singa nyoso, oye zali ya ye Boete nga inabika bomo ya nzambe Aba kulinga imofuta ekongengisa molimo mwanga Ote nguya ya nzambe tambisanga Ako misiko mbona nga inabuku ya bomo ina ye Mbona zala seko ya yese Nazaya Yesu na botama na molimo musantu na nzoto teo Nazaya Yesu bomo inange koma na ngoni bonza ya nzambe tata Nazaya Yesu na bomba mana makila mutu ya yamo na nzambe Nazaya Yesu na simba mana lilo banzambe ya nkolo na bomo Yango atabi tumbele kima kasi na banga teo Na simba mana mokeli na nyoso assurance eternel Nazana nga mole kime pour l'instant nazana nwa wanase Abengi nga mwinda na sala nini nazako pela Yesu Yango atani boso ya kufa na banga nini Na simba mana makomyelo bi Yesu alonga ndeliwa Nazana nga mole kime pour l'instant nazana nuna bombon Abingi nga mungu anasala nini nazako pesa gu na mokili Kolo ya pesi ngatina nazaya ye Na koma propriété privé ya nzambe mokeli ya nyosa Momo inanga basimba teba meki basimbi nzambe Motinda mia simbi elaka kufakate Kino oyo nzamba lobie kokisa mankati na ye Le fils de la promesse ne meurt jamais Foute nangate elaka nzambe nane kokisa mite Atana poison elaka ekufakate Eleka nzambe koti misisa epesinga bomo Eko kisama ata moto abwaka mina moto Ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi Oyanga masiyo eloko ebomaka eke Misika ya tangi maloba moto a contredirte Fote nangate ya komisanga oyo ya zalie Babenga ye mokonzi ya pesinga bokonzi na ye Fote nangate ya komisanga mwinda lokola ye Na deranje tenebro nyonso ya mokili ya lelo Fote nangate ya komisanga molongi lokola ye Misika na komi parfum de bon odeur et matili kolo Nazaya Yesu Nazaya Yesu Nazaya Yesu ya tiabi lembo na ye painangai Mpo iti nazare lembo ya bunkumu Nzambo ya kukisaka ya mbo ite ya loba Boya kende ke lembo na bayi ya tinda Nazaya Yesu